bawi. Powiedz jaka grupa, jest OMP. Powiedz jeszcze gdzie, to prosty Wilanowie. Powiedz to ty jesteś, Jano Nowaka. Powiedz jaka drużyna, Olimpu Plejada. Powiedz jakie miasto, miasto to Warszawa. Nie miasta sprawa, człowiek od mikrofona. Się trochę też, ale bardziej od gramofona. Ale zróbmy krok 4, 9, 7, była zima. Miejscówka to Olimp i coś w głowie tyka. Ja to mikrofon, a ja to muzyka. Pierwsze nagrania, bardzo skąpa technika. Traktowani z daleka, zero szans na wybicie. Takie jest życie, wtedy stanąłem przy płycie. Z miejsca znajomości, wielkie nowe możliwości. W końcu w radiu kawałek, dzięki boknej uprzejmości. Uważano nas za gości. Oczywiście nie wszędzie. Ten pierwsze problemy, mówię, dobrze będzie. OMIP, tłumaczone znaki, muzyczna firma. Już wiesz kto to taki, dwóch pojebańców, warszawskich fanów. Olimpu, muzyczna plejada w Wilanu. OMIP, tłumaczone znaki, muzyczna plejada. Już wiesz kto to taki, dwóch pojebańców, warszawskich fanów. Olimpu, muzyczna plejada w Wilanu. Kawałek w radio, coś z jakością padło. Było trochę słów, że w ucho wpadło. Nie pada się na dno i trzeba tworzyć, potencjał pomnożyć i grupę rozwinąć. Trzeba było minąć się z problemami i z zasadami polskiego rapa. OMIP, z tego nie będzie klapa. Ośka łapał się byle czego. Eden, mieliśmy go nagranego u Volta. Szacunek dla niego duży, ten kto to ruszy, słyszy nagranie. Relaksowanie umysłu w lesie. Trochę się cieszę i głęboko wierzę, że kiedy leżę i piszę te słowa, będzie poparcie u Wilanowa. Ośka i Nowak, oni tam byli. Jedni z nas drwili, a inni chwalili. Strony się dzieliły, ale był spokój. Koleżko, nie rokuj, najpierw się słucha. Słyszałeś enigmy? To odpowiedź głucha. To coś dla ducha, część mojej duszy. Kto jest na górze, który z was to ruszy? No który? To oczy w chmury. I koniec, kawałek ma symboliczną wypowiedź. Nic nadzwyczajnego, dużo prostego języka mojego, więc wiesz już dlaczego. OMIP, wiesz co tak znaczy się. Olimpu, muzyczna plejada Wilanów. Było trochę fanów, Ośka mi mówił. Jano od zawsze w tym wszystkim się gubił, ale to lubił, tak myśląc w tył. W plejadzie Jano od zawsze był. OMIP, tłumaczone znaki, muzyczna firma. Już wiesz kto to taki, dwóch pojebańców, warszawskich fanów. Olimpu, muzyczna plejada Wilanów. OMIP, tłumaczone znaki, muzyczna plejada. Już wiesz kto to taki, dwóch pojebańców, warszawskich fanów. Olimpu, muzyczna plejada Wilanów. Zobacz jak jest teraz. OMIP, teraz jest lepiej, trochę doświadczenia. Więcej mówienia, więcej do zrobienia. Ma się do czynienia z jakąś przyszłością. Liczę się z tym, z tą zależnością. Naprawdę, czy jeszcze głębiej w to padnę? Wchodzę tylko w umowy układne. Kim się stajemy pod wpływem oceny? Uzależnieni od warszawskiej sceny. Asfalt tego zbliża płyta OMP. Wydana na legalu, więc spotkasz ją w sklepie. To już nie jest przedszkole, całkowicie nowe brzmienie. To domowe produkcje na wysokim poziomie. Tłumaczone znaki, muzyczna firma. Już wiesz kto to taki, dwóch pojebańców, warszawskich fanów. Olimpu, muzyczna plejada Wilanu. OMIP, tłumaczone znaki, muzyczna firma. Już wiesz kto to taki, dwóch pojebańców, warszawskich fanów. Olimpu, muzyczna plejada Wilanu. Pyk. Ojca, ja jestem. No to Siema, to jest klap Pyknara?